بسم الله الرحمن الرحيم. جس شخص کا فکر صاف ہو جائے معاشرے کا سب سے ریلائیبل انسان بنتا ہی وہ ہے. اور فکر کی صفائی تین جوانب سے ہونی چاہیے. پہلا, اس کے فکر میں رب کی مخالفت نہ ہو, جس کو ہم شرک کہتے ہیں. زندگی میں وہ کہے کہ یا اللہ مجھے شرک کی ہوا نہ لگے. شرک کے بارے میں اس کا وین بالکل کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی بخشش ہی نہیں ہے. دوسرا زاویہ فکر کا, جب یہ طے شدہ ہے کہ جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں آج تک ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی, اس لیے یہ فکر میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس ہستی کی بات آ گئی تو میں کسی اور کی بات کو مانوں گا نہیں. تیسرا فکر, جو ایک زاویہ ہے, اس کی صفائی ہونی چاہیے. میں اگر کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتا تو میں کبھی بھی نقصان کی سوچ نہیں سوچوں گا. نوجوان بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ سوچ رہے ہوں کہ دیکھیں جی اگر کوئی ظلم بھی ہوتا ہے معاشرے میں, دیکھیں جی حکومتیں ظلم کرتی ہیں, فلاں کرتے ہیں, آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت کی روشنی میں سمجھیے, ظالم بھی کوئی ہوتا ہے اس کے ظلم کا حساب اس نے دینا ہے. آپ کی فکر صحیح ہونی چاہیے, اس میں کوئی ٹیڑھ پن اور اعوجاج نہیں آنا چاہیے. حجاج ظالم بھی تھا, اس نے قتل و غارت بھی کی, لیکن اس کے پیچھے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے, فساد نہیں کرتے تھے. جب تک یہ فکر تین جانب سے صاف نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ معاشرے کی ریلائیبل فرد نہیں بن سکتے.